بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كنت ترى شرنا بيدي من شهر الله المحرم mwaka 1443 katika darasa ya kitabu kifayatul mutaabid wa tuhfatul mutazahid lilhafidh al-mundhiri rahimahullahu ta'ala bi sharh fadilatish shaykh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr hafidhahullahu ta'ala. Fikia ما يقال عند دخول الخلاء ما يقال عند دخول الخلاء كيلي أنا شباسك مسلام وكسيما أنا بطاكا كوينجيا چوني. قال روى أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. متفق عليه. الخبث بضم الخاء جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة. يريد ذكور الشياطين وإناثهم. قال وعامة المحدثين يسكنون الباء من الخبث وغلطهم الخطاب فيه وصوب ذلك غيرهم. الخطاب يكوكسوا كتكايل ونوينجين وكسيما نساو. المهم ikipokelewa kwa dhammil kha ni jam'u khabith al khaba'ith ni jam'u khabitha mashaitani wa kiume na mashaitani wa kike. Yuridu dhukura shayatin wa inathahum. Qala Sheikh Abdul Razzaq hafidhahullah qawluhu ma yuqalu 'inda dukhul al khala. المراد بالخلاء الموضع الذي يقضي فيه المرء حاجته. الخلاء إنه كسديو هابا نسهمه أما يؤمته كيذي هجاياك ليو تنفيو ميتاچون نمرانينج يتوى تنبيه كنا باذي نقزيت وانا كسيماچون سيلوغا safi bora zaidi useme msalani. Sawa sawa ni chooni, msalani ni sehemu ya kuswali. Sasa makafiri walivyoandika ile kamusi kwa Kiswahili wakataka kuwa tusi Waislamu, wakaweka pale msala maana yake ni choo, lakini wengi katika Waislamu wakuta na bahi na hilo, sababu ukiandika wewe uliona wapi kamusi andiko na siyo nani laundry craft alikuwa mshahili kutoka dini nini craft kangale kamusi ile ya mwanzo ni ile bwana Mwingereza aliandika kamusi Kiswahili, alafu wengine wakafuata pia, na sisi ilikuwa tukiona sawa basi wajua unaona heshima nenda msalani, kumbe watukana Uislamu bila wewe kujua, sababu msala ni sehemu ya nini ya kuswali. Sasa wao wakaita choo mswala. Hili njambo nikuja nikatanabaishwa. Nakumbuka siku moja ilikuwa nikitoa darasa nikataja hivi. Kuna wazee wangu hawako siku hizi hapo. Waswahili kulikweli. Ananiambia njoo. Akanieleza jazaa Allah khairan. Nikifanya utafiti kumbe ni kweli. kwa chungeni ile kusema mswala, ah kule ni chooni. Kwa hivyo khala sehemu ya kukidhi haja huitwa choo. وقد جاءت السنة النبوية بما يقال عند دخول الخلاء نقول كتك السنة يمتوم صلم كلي أنا شباس ومسلام كبسيما قبل كنجي شوني. وإذا قاله المسلم تحقق له الحفظ والعافية والستر المسلم أكيلته دعاء قبل كنجي شوني بس atahakikiwa mtu kama huyo kupata hifadhi ya Allah na afya, salimishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na pia ni stara kwake kutokana na mashaitani. Fa inna ma yu'tharu 'an nabiyyina sallallahu alayhi wasallam mimma yuqalu 'inda qada'i al-hajati fihi sitrun li ibn Adam بل وفيه غفران لذنوبه. kwani kile ambacho kimepokelewa kutoka kwa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam katika kile anachopaswa muislamu kukisema anapokwenda kukidhi haja yake, ndani yake muna stara kwa mwanadamu, bali na ndani yake pia kuna muna kusamehewa madhambi yake, ndani yake muna kusamehewa madhambi yake. ومن قضى حاجته عليه أن يذكر نعمة الله عليه سبحانه وتعالى بأن يسر له هذا الطعام وهذا الغذاء. نمن يكوكيذي حاجياكي أنا بماليزة كوكيذي حاجياكي نجوياكي أكموك نعمة يا الله سبحانه وتعالى جوياكي كوا أمن فني ويبيسي kile chakula akawa yuala kwa wepesi, kile kinachotia nguvu katika mwili wake akala, na kile ambacho ni uchafu akawa aweza kukitoa. Wangapi katika watu leo wako hospitalini hawawezi kukidhi haja ndogo? Wangapi? Sallallahu alaihi wasallam na afia afana Allahu iyako, hawezi kwenda haja ndogo mpaka asaidiwe. Wengine haja kubwa, kuna watu Allah subhanahu wa ta'ala amewaonja na mtihani mpaka haja kubwa hawezi kwenda kama mtu anavyokwenda kawaida. Wengine utiwa kunini mfuko kwa juu, wengine ni wagonjwa hawapati haja mpaka watumie dawa. Alhasil, jambo la kuwa mtu yuwala kile chakula kisha aenda akajisaidia akatoa ule uchafu ni neema kubwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa pale unapomaliza inatakikana uikumbuke hii neema, na neema za Allah ni nyingi hazihesabiki. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, neema zake Allah kwetu sisi ni nyingi sana. Miongoni mwa hizo neema ni hii neema ya kuwa waweza kula chakula vizuri na ukienda chooni. Sasa ukuta mtu hata habari hana kwa yeye aishi kwenye neema mpaka siku ile atakapoikosa ile neema. Angalia kwa mfano sasa hivi mimi na wewe tuvuta pumzi bila ya kufikiria, ni pumzi yaingia ikitoka, yaingia ikitoka. Kuna watu sasa hivi tunavyozungumza huko hospitali, kila jisali moja likipita kuna gharama walipa kwa ajili ya kuvuta pumzi. Maana akimaliza masaa 24 ya kuvuta pumzi aambiwa kuna gharama ya 1000 kadhaa kwa ajili ya oxygen tu. Mevuta pumzi. Allah akupa bure kila siku, wewe huone kama ni neema? Subhanahu wa ta'ala. Wavuta tu. Ukija ukiamshwa hivi hospitali umemaliza bili yako yaja. Waona bili pale kwenye oxygen peke yake imekuja 100,000. Hii ni oxygen tu. Muonaje ingelikuwa tulipishwa sisi kuishi maisha yetu kuilipia hii hewa tunaovuta? Tungelikuwaje sisi? lau kama ingelikuwa Allah subhanahu wa ta'ala hakutufanyia wepesi, ni lazima uilipie mwisho wa mwezi kisha yakatwa mpaka ulipe, tutakufa wengi sana. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala kwa rehma zake wavuta pumzi hata habari una, wala huoni kama ni neema nyingine, aona ni haki yake akiamka avute pumzi kila la. Wako watu wengi ambao hawezi leo, hasa haya maradhi yaliyozuka ya corona, afana Allah wa iyyakum. Kuna baadhi ya watu wakiwapata pumzi, mtu atamani kama agharikishwa kwenye maji vile, atamani kuvuta pumzi haipati. Allah atupe afya na awape na awaponye wagonjwa. Kwa hii ni neema daima, ukikaa wewe kumbuka neema. Fadhkuru ala Allah, mitume wa Allah walikuwa wakikukumbusha umma, kumbukeni neema za Allah, kwa sababu ukikumbuka neema za Allah wallahi moja kwa moja utampenda Allah subhanahu wa ta'ala, na ukimpenda Allah subhanahu wa ta'ala utamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na utamshukuru kwa neema nyingi alizokupa, na Allah subhanahu wa ta'ala ukimshukuru akuzidishia zaidi zile neema. La in shakartum la azidannakum, shukuru mkuzidishie. Kwa shukrani kwa Allah yabakisha zile neema zilizoko na kuzizidisha. Kuna wewe unapokidhi haja yako, basi kumbuka neema ya Allah juu yako, amekufanyia wepesi chakula. Leo sisi tukienda nyumbani tuna wala qad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibat. Nenda kaangalie kuku hapo nje wala nini, alafu uchukulie wishwa ule upewe sahani moja ule wishwa, unaweza kula wishwa. Lakini mnyama yuona ni chakula chake na iwala vizuri kabisa. Ama wengine hula nyasi, wanyama wengine hula nyasi, na yule ana roho kama wewe, lakini yule ni mnyama. Allah subhanahu wa ta'ala akamjalia chakula chake kwa namna ile, wewe chakula chako chapikwa chaiva vizuri, ukila wasikia ladha, alhamdulillah, neema. Kwa huku Allah subhanahu wa ta'ala amekuneemesha na neema hii, kisha kile chakula baada ya kula kikaleta manfaa katika mwili wako, fantafa bihi badanuhu, mwili wake ukapata manfaa, wasahhat bihi afiyatuhu, na akapata siha na afya kwa kile chakula na chakula. Thumma manna Allahu alayhi bi ikhrajihi bi hadha al-yusr, kisha Allah akamneemesha kukitoa kwa wepesi kabisa. فلم يبق في بدنه سموما مضره, hazikubakia katika mwili wake sumu, sababu kile chakula lau kama kitabakia katika tumbo lako ni sumu, madhara. Mmoja wetu leo lau kama atakosa kwenda chooni siku tatu tu, wallahi atatafuta daktari kule aliko, aende akajiangalia na nini, maana hatakuwa na raha. Kula kwenyewe hana raha, amevimbiwa dhiki, kulala dhiki, kutembea dhiki, akikaa hana raha, aweza kutoa upepo pale mwenyewe asianze kusubiri. Ni tumbo lilivyochafu siku tatu siku nne hajakwenda, aweza kutoka na upepo yeye mwenyewe, wacha wenzake, yeye mwenyewe haizi kusubiri pale. Ah, mekula nini mimi, lami nini? Ah, kumbuka neema Allah amekupa wewe, usianze nakula nini nakula nini. Hii ni neema Allah ankupa, umeshukuru kwa wewe waenda kujisaidia ukirudi, kujisaidia ukirudi, kujisaidia ukirudi. Na nakwambia ukikosa siku mbili tatu wewe mwenyewe utafuta nini msaala? Unasikia iko wapi tembe ile wala nini, ili asaidishe mambo kutumboni. Sababu yajua ile neema. Sasa mtu hujua neema mara nyingine wakati anafanya nini? Anapoikosa. Usiwe mja huyo. Usiwe yule mja ambaye haitambui neema mpaka atakapopokonywa. Wewe tambua daima. Ukiamka asubuhi, daima kumbuka neema za Allah. Na wallahi ukiishi namna hiyo waishi kwa raha na utulivu wa moyo ajabu. Kwa kila wakati ukumbuka neema hii, neema hii. Hutokaa ukalalamika hata siku moja. Na ukiona nafsi yako haitosheki wewe, angalia walioko chini. Unzuru ila man huwa asfala minkum. Hii ni njia Mtume salama ametupa ya kuilazimisha nafsi yetu shukrani kwa Allah. angalia aliyoko chini yako. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, katika dunia usimwangalie aliyoko juu. Ama mambo ya akhira, wa fi dhalika falyatanafasul mutanafisun, mambo ya kidunia muangalie wa chini, utajua kuwa wewe Allah amekupa neema kubwa sana nyingi tu. Kwa hivyo ukikumbuka hii neema, fayastaghfiru Allah li ajzihi an shukri hadhihi an-ni'am allati an'ama Allah subhanahu wa ta'ala biha alayhi. Na hapa unapokumbuka neema hii, umuombe Allah maghfira, uombe istighfar, kwa kuwa huwezi kuishukuru neema hii ya Allah subhanahu wa ta'ala haki ya kumshukuru Allah kama alivyokuneemesha. Tulitaja jana au katika kikao cha juzi kuwa hata ile shukrani unamshukuru nayo Allah subhanahu ni neema Allah amekupa kukuwafikisha wewe kumshukuru. Pia ile shukrani ni neema, yahitaji nini? Yahitaji shukrani kwa wewe kumshukuru Allah kwa neema ya kumshukuru. Na ukishamshukuru mara ya pili, pia ukumbuke ni Allah aliyekukumbusha kumshukuru mara ya pili, umshukuru tena na tena na tena, huwezi kufikia kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kabisa kwa neema nyingi alizokupa. Huwezi. Hata wewe ukajiona una taabu kiasi gani katika ulimwengu, wallahi una neema, ni wewe tu ujui, lakini una neema kubwa sana, wewe huzijui tu. Daima sema alhamdulillah, alhamdulillah kathira, alhamdulillah, mshukuru sana Allah. Sababu ikiwa una hili, mwingine ana lile. Usione kuwa una tabu fulani ukaona kuwa basi umelemeziwa wewe. Aa, kuna watu wengi wana shida na tabu, wengi tu, wengi wana dhiki kuliko wewe. Mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kila neema alizokupa, kwa uombe maghfira kwa Allah kwa kushindwa kuweza kuishukuru ile neema. Fayaqulu kama jaa fi sunnati an-nabawiyyati al-mutahhara ghufranaka, napotoka chooni omba maghfira ghufranaka, bi maana Allah ni ghufurie mimi, nisamehe kwa sababu siwezi kukushukuru hii neema ulionipa, nisamehe kwa kutoweza kukushukuru. Omba, omba nini? Maghfira. فيبدأ عند دخوله لقضاء الحاجة بالبسملة والتعوذ ويختم ذلك بطلب المغفرة. كوانزا katika kwenda kukidhi haja yake kwa kuleta basmala, kama tutakavyoona mbele hapa tutahitaji riwaya, bismillah, kisha ta'awudh, allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal-khaba'ith, kisha akhitimisha baada ya kutoka kukidhi haja yake kwa kuomba maghfira. وهذا من عظيم الهدي النبوي. غاليا نمنا مونغوزو متوم صلى الله عليه وسلم وليفم كوبا منو عظيم عظيم جدا. وهذا من عظيم الهدي النبوي وبركة هذه السنة العظيمة. بركة هي سنة عظيمة. قوله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث إما بتسكين الباء أو ضمها. والمراد بالخبث ذكران الشياطين يتم بالإسعاف مشيطان وكيوم، والخبائث إناثهم مشيطان وكيك. وقد جاء في بعض روايات هذا الحديث بإسناد قال عنه الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري على شرط مسلم. وإسناد أنبوي الحافظ بن حجر سمي كتك الشرط يا الإمام مسلم. إمكوية زيادة زيادة البسملة في أوله كونجزية بسملة بمبيل بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. ويشهد لهذه الزيادة قول النبي صلى الله عليه وسلم ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيفة أن يقول بسم الله. استار بين منادام نجيني يعني استير عورياك سبحان داني أتفنقو عورياك ذهاج كيو كجيفاذي كتوك مانا شيطاني كمونا عورياك نكو سمانين بسم الله. سو بسم الله شيطان يكون ومجي استير تاري نديو هابا موانزو أكتاجي نرياك كنا كيفاذيوا na ndani yake kuna stara, na ndani yake kuna kusamehewa madhambi unaposema ghufranaka unapotoka kwenye choo. فذكر الله عند دخول الخلاء ستر للعبد وصيانة وحفظ. كلكم تاجي الله سبحانه وتعالى ونقوينجي اتشوني نستارك ومجا ننهفاذك وكيي كما قال سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى سيما إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. حكيك ويوي هنا مأمبي الشيطان هنا مملاك جوية وجوانك نمولواك أنا توشك ونمني كتقيميه. أي الذين يذكرون الله واجه ونقصد يهابا نوالي ويمتاج الله سبحانه وتعالى هنا مملاك جوية ويواظبون على ذكر الله في الأحوال كلها نمني كدومكم تاج الله سبحانه وتعالى كتك حالي زوزوته. ومن ذلك عند قضاء الحاجة نكتك سيما مبزوم تاج ملواء نبالي ونكتاك كوينجي أتشوني كوكيذي هجزاه نزين كتك سيما مبزو تمفندش ونمتوم صلى الله عليه وسلم كم تاج الله سبحانه وتعالى سنداني أتشو نج قبل هجينجي كيشو تتنغوليز مقواكو وكشوتو ingia chuoni utanguliza mguu wako kushoto, ama ukiingia msikitini utanguliza mguu wako wa kulia, utanguliza mguu wa kushoto unapoingia chuoni kukidhi haja yako. Kwa kweli hii ni sunna muhimu sana ambayo baadhi ya watu huizembea na kujisahau, na wakati mwingine inaweza kuwa sababu ya masi ya shetani yatokamana na mtu kuingia chuoni bila ya kusoma hii dhikra. Yani mtu waweza kuingia chooni asipoleta hii dhikra ikawa ni sababu ya shetani kumwingia. Na wako ambao washasomewa ruqya ile shetani akazungumza kuwa ameingia kwa sababu huyu amesahau kutaja ile dhikri ya kuingia chooni, aliposahau akapata nafasi shetani ya kumwingia, jini akamwingia. Kwa hiyo ni hifadhi kwa kweli, pamoja na kuwa upata thawabu wafuata sunna ya Mtume sallam, ni kuwa ni njia ya kujihifadhi kutokana nani na shaitani. Wallahu musta'an. Ma yuqalu ba'da al-faragh min al-wudu, insha Allah ta'ala hiyo tutaizungumzia kesho. Mtu anapomaliza kutawadha atakikana alete dhikri gani kesho insha Allah ta'ala. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaykum. Barakallahu fiikum.